Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Jakub i Jan, wysłani przez Jezusa, by przygotować Jemu pobyt w miasteczku samarytańskim, przeżyli porażkę. Nie przyjęto Jezusa. I ta porażka wywołała w nich ogromny gniew. Można powiedzieć, że ten gniew był nieproporcjonalny do sytuacji. Można było się spodziewać, że właśnie ci Samarytanie nie przyjmą Jezusa i Jego uczniów. Wiadomo, w jakiej nieprzyjaźni byli Samarytanie z Żydami. I to jeszcze z tymi, którzy szli do Jerozolimy, do świątyni. Można było się spodziewać właśnie takiej reakcji tych mieszkańców. A jednak Jakub i Jan chcą, by Bóg zesłał ogień jak na Sodomę i Gomorę, aby spalił to miasto z wszystkimi mieszkańcami. Ta sytuacja niepowodzenia ujawniła, co tak naprawdę było w sercu tych apostołów. Kiedy popatrzę na moje życie, na moje postawy w sytuacjach niepowodzenia, albo tego, że nie idzie coś po mojej myśli, niejednokrotnie jestem jak ten Jakub i Jan. Wszystko niech się spali do gołej ziemi. Że coś nie idzie po mojej myśli. Popatrzmy na takie sytuacje, wielokroć powtarzane. Nie? Albo ktoś nie zrobił tak, jak ja bym to zrobił. Bo chyba o to tak naprawdę chodzi. Że ja bym to zrobił inaczej. Ktoś nie zrobił tak, jak ja chcę. I wtedy rodzi się we mnie tak potworny gniew. Troszkę śmieszni są ci apostołowie, prawda? Jakub i Jan. Tak się poczuli pewnie, tak się poczuli jacyś mocni. Nie wiem, że sobie potrafią ogień z nieba sprowadzić, piorunami rzucać. W takich sytuacjach też jesteśmy bardzo śmieszni, tak? Że coś jest nie po mojej myśli, coś mi nie wychodzi. A jeszcze jak to dotyczy drugiej osoby, to jesteśmy synami gromu. Spalić wszystko do gołej ziemi, zemścić się i najlepiej wplątać w to Pana Boga. Odzierając samego siebie z obłudy i pychy, widzę, że niczym się nie różnię w tych postawach apostołów. Niech Bóg się nade mną zlituje, bym miał taką miłość do moich nieprzyjaciół, do tych, którzy nie robią tak, jak ja bym chciał, żeby robili. Ci, którzy nie postępują według jakiegoś mojego planu, niech Bóg się zmiłuje nade mną.